السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الأخوات المسلمات ومعشر الأمهات، بارك الله فيكن. ثم الله جل وعلا أتوفقش كتك مقامه لمجلسه كبيان فايدة ككويل مشانا لكفندشانا mambo muhimu yanayofungamana na dini yetu, mambo muhimu yanayofungamana na da'wa yetu, mambo muhimu ambayo yataitengeneza dunia yetu na akhira yetu. Allah atuwafikishe tuweze kuutumia muda huu kwa uzuri na tunufaike nao sisi tunaozungumza na nyinyi mnaotusikiliza kwa hapa karibu na walio mbali. Na Allah atie katika nyoyo zetu mapenzi na mahaba ya kuipenda haki na watu wake, iwe ni sababu ya sisi kupata radhi za Allah jalla wa ala, na ili tuipate aljanna. Maudhui niliyoombwa nizungumze, niliyotakiwa nizungumze kwa wakati huu, ni makanatul mar'ati almuslima fil islam, nafasi ya mwanamke wa Kiislamu katika Uislamu, au nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Ni jambo ambalo halijifichi kwenu kwamba Uislamu ni dini ya Allah jalla wa ala, na ni dini iliyowekwa kwa kuchunga masalih ya wanadamu wote katika maisha yao ya dunia na maisha ya akhira. Ni dini iliyosimama juu ya uadilifu na iliyoharamisha dhulma kwa yoyote yule, awe mwanamume au mwanamke, mtoto mdogo au mtu mzima, na yoyote yule katika viumbe vyake Allah jalla wa ala imeharamisha dhulma juu yake na kumeamrishwa uadilifu. Kwa hiyo dini ya Uislamu imejengwa juu ya msingi wa uadilifu. Hili linafahamika mpaka na maadui. Na ndio maana Uislamu ukawa umemzingatia mwanamke kuwa ni mama, na ukampa haki za mama, na haki za mama katika Uislamu ni kubwa mno, kwa kuwa mwanamke ni mmoja kati ya wazazi wawili wa mtu. Kwa hiyo ni mama, na Allah jalla wa ala siku zote anapokuwa anazungumza kuhusu wanawake au kuhusu wazazi, jambo hili ulizungumza kwa uzito mkubwa sana. Kwa mfano, alipoamrisha Allah jalla wa ala juu ya tauhidi na kukataza ashirk, jambo linalofuatia ni kuwafanyia ihsani wazazi, akiwepo mama. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana, ameshahukumu mula wako, amepitisha mula wako ya kwamba msimuabudu yoyote isipokuwa yeye tu, na amehukumu kuwafanyia wema na kuwatendea wema wazazi wawili. Kwa hiyo akapewa nafasi hii, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana, na mfano wa aya kama hizo. Kadhalika mwanamke katika Uislamu ni mke, na amepewa nafasi kubwa. Na ndio Allah jalla wa ala akamrisha watu waheshimu wake zao na kuishi nao kwa uzuri. Waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna shay'an fa'asa an takrahu shay'an fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira. Tangamaneni na ishi nao, au ishini nao kwa wema, na mkiwachukia hao wanawake basi huenda mkachukia kitu, lakini Allah jalla wa ala akajalia ndani yake khairi nyingi. La yafraq mu'minu mu'mina fa in kariha minha khulqan radiya minha akhar, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni mke na ameamrishwa mwanamume aishi na mke wake kwa wema, bali ana haki zote ambazo anastahiki kupata mwanamume. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna, na wana haki wao wanawake yale ambayo wanastahiki wanawake, yale ambayo wanastahiki wanaume juu yao. Na mfano wa ayati zilizokuja kama hizo, Allah jalla wa ala amemzingatia mwanamke katika Uislamu kuwa ni mke na anatakiwa apewe nafasi. Kadhalika amezingatiwa mwanamke kuwa ni binti, ni ukhti, na mfano wa hayo, ambapo ukisoma katika historia ya jahiliya mwanamke alikuwa si chochote, na hapo ndio utajua neema ya Uislamu. Mwanamke hakuwa kitu chochote chenye thamani kwa wao. Mwanamke alitengwa katika mujtamaa wa kijahiliya na hakuwa na nafasi yoyote, na alikuwa akidhalilishwa, ikionekana kama ni bidhaa tu isiyo na thamani. Na hata katika wakati wa sasa ambao ni wakati unaoitwa wakati wa kimaendeleo, au wakati wa kutafuta usawa kwa wanawake, ukiangalia hasa riaya hizi zinazofanywa, utaona kwamba mwanamke anatumika kama bidhaa ya watu kujistarehe, au bidhaa ya kuvutia biashara za watu, na mfano mambo kama haya. Na hana thamani ile nafasi ambayo Uislamu umempa mwanamke katika mujtama wa sasa hiyo nafasi haipo. Kwa mfano, kwenye sheria ya Kiislamu mwanamke anatakiwa apewe mahari wakati wa kuolewa. Si kwamba mwanamume peke yake ndiye anayetaka kuoa, ndiye anayetaka ndoa, hata mwanamke anataka ndoa. Na hata yale maslaha yaliyomo kwenye ndoa, si kwamba anufaika mwanamume peke yake, hata mwanamke naye pia ananufaika. Mambo ya kimaumbile, mambo ya kimada mbalimbali, kila mmoja ananufaika. Lakini anaambiwa mwanamume, mpe mahari mwanamke, wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan, wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan, tawapeni wao wanawake sadaqatihinna mahari zao, nihlatan, hali ya kuwa ni kipawa na hali ya kuwa ni tunu kutoka kwa Allah jalla wa ala, wapewe na hali ya kuwa wote wananufaika. Kadhalika nafaka, Allah jalla wa ala akaweka uwajibu kwa wanaume kutoa matumizi kwa wake zao, kwamba jambo la nafaka na matumizi itakuwa kwa mwanamume, na mwanamke hata kama ana uwezo wa kiasi gani, basi anatakiwa atoe nafaka au matumizi ni mwanamume kwa hali yoyote. Na kama mwanamke atakuwa ametalikiwa, basi anatakiwa atoe nafaka ni wali wake na mlezi wake, ima baba au kaka yake. Kwa aangaliwe mwanamke ni mmoja yuko kwenye ndoa au yuko nje ya ndoa mpaka kufa kwake. Na kama akiwa ni mjane na hana watu wa kumsimamia, baitul mali au baitul mali muslimin itamsimamia mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu ya kumkirimu mwanamke, na imemruhusu amiliki mwanamke mali yake, na akimiliki ni yake, ni haki yake yeye. Na mwanamme hataruhusiwa kumuingilia katika mali yake isipokuwa kwa ridhaa yake, bali amepewa mirathi mwanamke, anastahiki kumiliki mali ya mirathi, ni yake, anunue anachokitaka, na wale hajapewa jukumu la kusimamia familia. Kwa hiyo Uislamu umemuhami na kumenzi mwanamke, ambapo hivi sasa kila mmoja anatakiwa asimamie nafsi yake. Mwanamke atoke afanye kazi apate pesa, asimamie familia yake, ashindane na wanaume, jambo ambalo limekuwa ni thakili kwa wanawake, kiasi ambacho sasa ufisadi unaodhihiri ni mkubwa zaidi kuliko vile inavyotarajiwa. Kwa ufupi, nataka kusema kwamba wanawake katika Uislamu wamepewa nafasi kubwa sana, lakini kuna malengo katika hili, na hili ndilo ambalo nataka kulizungumzia leo hapa. Kwa nini Uislamu umempa nafasi hii, imempa nafasi ya juu kabisa mwanamke, na kumtaka mwanamume amlinde mwanamke kwa kumpa nafaka na kumsimamia mambo yake, asitoke kwenda safari ndefu isipokuwa awe pamoja na mahrimu yake? Kwa nini alindwe mwanamke? Kwa sababu nafasi yake katika Uislamu ni kubwa, na mwanamke ndiye anayeweza aliyena nafasi kubwa ya kujenga mujtamaa wa Kiislamu. Sote tunakubali kwamba hakuna mlezi aliye bora kuliko mama, si wanawake si wanaume. Ukitaka malezi bora kabisa, basi ni malezi ya mtu aliyelelewa na mama yake, aliyelelewa na mwanamke. Wanaume hawajui kulea, wanajua kusimamia. Sasa kusimamia ni kitu mbali na kulea ni kitu mbali. Mtoto amezaliwa leo, ukimkabidhi baba akae naye, mtoto atateseka na baba atateseka. Lakini ukimkabidhi mama, mtoto atakuwa kwenye mikono salama, na mama ni faraja kwake. Na ndio maana sheria ya Kiislamu katika suala la hadhana likampa mwanamke kwanza amlee mtoto. Mfano, imetokea mwanamke amejifungua na ametalikiana na mume wake, kwa hiyo amelazimika kuondoka hapo alipo baada ya kumaliza idda. Mtoto atakwenda na mama yake, hata baki na baba. Hata kama baba atalidai hilo na kulazimisha, sheria itamwambia hapana, huyu atakwenda na mama yake. Na kama kuna kizuizi chochote cha kumzuia mama asimchukue mtoto, kama vile kuolewa na mwingine, basi ataelewa na mama wa mama yake, ni nyanyake au dada yake, na mfano wa haya, kwa maana khalati yake anaweza kumlea, lakini itabaki kuwa ni mwanamke, hata pia mwanamume. Sasa nafasi ya mwanamke ni nafasi kubwa sana, kwa sababu ndio mama zetu, ndio ambao wanatakiwa watulee tukiwa tangu tukiwa wadogo, wawalee watoto wao. Nafasi hii mujitama tulionao inampokonya ya mwanamke, nataka mwanamke ashindane na wanaume katika kazi za wanaume, na huku wakijitahidi kwamba naye mwanamume afanye kazi ya mwanamke, kama kulea basi tulee sote kwa zamu, siku moja yako, siku nyingine yangu, jambo ambalo ni kinyume na maumbile na fitra ya mwanadamu. Sasa tutakiwa tufahamu sisi Waislamu, wanaume na wanawake, mama zetu mtakiwa mfahamu, dada zetu mtakiwa mfahamu, kwamba hii ni vita kubwa kabisa anapigwa mwanamke, au unapigwa mujitama, kwa sababu unaelekezwa kwa mwanamke, lakini lengo ni mujitama wa Kiislamu, kumfanya mwanamke aache majukumu yake ya kulea na kuona kwamba sio wajibu wake kufanya hivyo. Yeye wajibu wake ni kutafuta pesa kama anavyozitafuta mwanamume. Leo kina mama wengi, na hasa wasichana wanaoinukia hivi sasa kwa kusoma kwao mashule na kuchanganyikana na watu aina tofauti tofauti, na kufuatilia kwao fikra za kimagharibi, fikra zisizokuwa za Kiislamu, wameacha jukumu hili au hawalitaki jukumu hili la kulea. Wanaona kulea ni utumwa, wanaona kulea ni udhalili. Kwa nini yeye akae nyumbani alee watoto, asitafute msichana wa kazi au nani aje akae alee mtoto? Baba, tafuta mtu aje akulelee watoto wako, mimi nina shughuli zangu za kufanya. Wanawake wakatoka katika nyumba zao, wakaingia barabarani, wakaingia mitaani, wakaingia masokoni, wakaingia katika sehemu tofauti tofauti, wakaliacha jukumu hili. Haijakatazwa kwa mwanamke kwenda katika kwenye shughuli za biashara au kufanya jambo la kimaendeleo katika mujtamaa au kutafuta pesa, lakini haya yote yakiwa yanapingana na suala la tarbia na malezi ya watoto, basi jambo hilo halitafaa. Pamoja na kuangaliwa heshima ya mwanamke wa Kiislamu, mazingira ya kazi yake anayoifanya, kama ni taalimu au ataallum, kujifundisha ni kusoma au kusomesha, na mfano wa hayo, ikiwa mazingira hayo yanapingana na adabu za Kiislamu zilizowekwa kwa mwanamke, haitafaa. Lakini pia kama ikiwa kuna wajibu unapotea, haufanyiki kama inavyotakiwa, pia haitafaa. Wewe ni mama, unatakiwa ukae nyumbani mathalan, uangalie watoto wako, basi hilo ni jambo la wajibu, sio khiari. Fanya hivyo. Na mwanamume anatakiwa alete nafaka, kwa maana alete matumizi ya mtoto pamoja na mama yake, atekeleze wajibu wake. Sasa tutakapokuwa tunakubaliana na fikra za watu wa kimagharibi kwamba kila mmoja atekeleze au kila mmoja atoke akaangalie wajibu au akatafute maisha, akatafute kazi, watoto watapelekwa mahali katika raudha au wapi, wakalelewe huko na wanawake wengine kwa masaa kadhaa, tukikubali jambo hili, basi ujue kwamba tunauvunja mujitamaa wetu kwa mikono yetu wenyewe. Mama ni mlezi, atakiwa akae alee watoto, lakini pia kama anamiliki mali hajakatazwa na sheria kama nilivyotangulia kusema. Sasa wajibu huu, nafasi hii aliyopewa na Uislamu, kama itaachwa na watu wakakubaliana na fikra potofu, basi tujue kwamba jamii itakayokuja huko mbeleni ni jamii ya watu waovu waliokosa malezi ya mama zao, jamii mbaya kabisa ambayo itasimama katika misingi miovu na watu watakuwa wenye roho mbaya wasio na heshima na adabu, kwa sababu wamekosa malezi ya mama zao, hawakufunzwa na mama zao. Na Waswahili na msemo wao, asifunzwa na mamaye atafuzwa na ulimwengu, kwa sababu mama ndiye mwalimu. Al-ummu madrasatun, mama ni madrasa, atakiwa aandae wanafunzi au aandae watu kwa kiwango cha awali, kwanza cha mwanzo kabisa. Hivi ndivyo walivyokuwa wanawake katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hivi ndivyo walivyokuwa wanawake katika tabi'in, tabi'iyat, wanawake ambao walikuwa wamekuja baada ya masahaba na waliokuja baada. Hii ndio ilikuwa kazi yao, na wao walikuwa ndio walimu wazuri wa nyumbani wa watoto wao kabla hawajawapeleka kwa walimu huko madaris. Sasa tukishajua nafasi hii kwamba mwanamke ni mlezi, mwanamke ni mama, na ndiyo nafasi aliyopewa katika Uislamu, na mwanamke ndiye mwalimu na ni madrasa, kuna baadhi ya vitu vinatakiwa wakina mama zangu mfahamu, kwamba ili hayo malezi na hiyo nafasi iliyopewa na Uislamu ikae sawasawa na itimize malengo yake, kuna vitu ni lazima vipatikane kwa mama. Na mama huyu kama atavikosa vitu hivyo, basi pengine akawa ndiye mharibifu mkubwa wa kwanza katika mujtamaa. Watoto wengi wameharibika kwa sababu mama zao wamewaharibu, hawakuwa katika hali ya sawa. Ile nafasi waliopewa na Uislamu ya kuwalea watoto wao katika malezi mema ilipokosekana kwa hao kina mama, watoto waliharibika, wa kike na wa kiume. Sasa ili mama awe mama bora, awe amesimama katika ule msingi ambao sheria imemtaka asimame, lazima huyu mama awe na sifa maalum. Na sifa hizi zinawezekana kupatikana, hata kama ulizikosa hapo zamani waweza kuzipata sasa. Afallahu amma salaf, pengine huku nyuma hukujua, hukupata risala hiyo, ukatanabahi dakika za mwisho, basi pale unapojua unatakiwa ufanyie kazi. Katika sifa muhimu zaidi za mama anayetakiwa katika Uislamu ili aweze kufanikisha kazi yake ya malezi, mama huyo anatakiwa awe na ilmu, ilmu juu ya Allah jalla wa ala, ilmu juu ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ilmu juu ya dini ya Uislamu. Kwa hiyo ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kusoma na kujifundisha dini ya Allah jalla wa ala, kama ilivyokuwa wajibu kwa wanaume. Ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, kuitafuta ilmu ni faradhi mno kwa kila muislamu, yani awe mwanamme au mwanamke. Na ndio maana baadhi ya riwaya zimekuja ambazo hazijathibiti, imekuja wa muslima, kipengele hicho hakijathibiti, lakini kwenye muslim, ala kulli muslimin, anaingia muslimat, muslimun wa muslimatun. Kuitafuta ilmu ni faradhi mno, si faradhi tu, ni faradhi mno. Faradhi wake huko kwa kiasi kikubwa juu kila muislamu, mwanamke au mwanamume. Kwa hiyo ilmu kwanza, ujitaalimishe katika dini ya Allah jalla waala, umjue Allah aliyekuumba bi asmaihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Sasa ukilijua hili, ukajifunza juu ya hili na ukamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana shakhsia yake na kadhalika mafunzo aliyokuja nayo, yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukaijua sira yake kadhalika, ukaijua dini ya Kiislamu kwa dalili, ukajua swala yako, ukajua tahara yako, ukajua saum, zaka, miamala mbalimbali unayoifanya, ukajifunza na ukawa na fikhi katika hilo, ukawa una tauhid, basi kwa tauhidi hiyo ulionayo na mafunzo hayo ulionayo, bila shaka athari yake ya kwanza kabisa itakuwa ni kwa yule ulio karibu naye na yule unayempenda zaidi, naye ni mtoto wako uliyemzaa. Athari ya tauhidi itaonekana pale, athari ya ilmu itaonekana. Lakini kikosekana hili, kama mama anaelewa ni jahila, ni mjinga, hajui chochote kuhusu Allah jalla waala, yeye ana mambo ya shirkiyat, mambo ya kumshirikisha Allah jalla waala, iko mbali na tauhid, mtoto atalelewa katika misingi hiyo, atalelewa katika misingi hiyo. Na huu ni jambo linafahamika, lipo. Watu wangapi wameathiriwa na wazazi wao katika jambo hili? Amewakuta wazazi wakifanya mambo yasiyo sahihi. Hata ukiangalia makufar walipokuwa walipojiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawalingania Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haki, wao hoja yao kubwa walisema, inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun, sisi tumewakuta wazazi wetu katika mila fulani, wana utaratibu fulani wanaofanya na mila hii, na sisi tutafuata athari zao, tutafuata mienendo yao. Jamani, hivi si sawa? Sawa ni hii. Sema sasa, wazee wetu tangu zamani, kwa sababu nafasi ya baba na mama ilikuwa kubwa, mtu anawaona ni watu wa thamani kwa kila wanachokifanya, na kila wanachokifanya kwake ni chenye thamani na chenye ukubwa, hata kama kinapingana na sheria ya Allah jalla waala. Hoja itakuwa wazazi walikuwa wakifanya hivi. Kuna watu wamerithi mambo mengi katika familia zao na kwenye nyumba zao, mambo ambayo si sawa, mambo ya shirki au mambo ya bid'a. Ukiwauliza wakwambia, wazee walikuwa wakifanya, hatuwezi kuacha mambo walikuwa wakiyafanya wazee, wazazi wetu walikuwa wakifanya hivi. Kuna watu katika nyumba zao husoma mawalid, wengine wakafanya nyiradi zile za kibid'a, mambo ya kadiria, shushadhilia, watu ni mfano kama hayo, bali mingine mambo ya shirikiyati hasa. Wanakuambia, ukiwaulizwa watakuambia, tunaendeleza mambo waliotuachia wazee wetu. Na katika wazee ni baba na mama, baba mama, mama ana nafasi. Kwa hiyo kama mzazi atakuwa yuko katika usawa, amenyooka sawa sawa katika dini ya Allah jalla wa ala, na watoto wakalelewa katika misingi hiyo, wakaona wazazi wao wako hivyo, ni sahali kwa wao kuifuata dini ya Allah jalla wa ala, umewasahilishia sana. Lakini ikiwa ni kinyume chake, itakuwa ni ugumu, utaathiri kwa watoto wako taathira mbaya, na watakuwa ni wazito katika kuifuata haki. Illa an yasha Allahu Rabbi. Kwa hiyo wajibu kina mama wa Kiislamu, kadhalika banat wa Kiislamu, jambo la kwanza kabisa ni watu wao kwa wao ni wajibu ni kujifundisha dini ya Allah jalla wa ala. Hili ndio jambo la kwanza. Na nikisema hivyo nakusudia kumjua Allah, kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini ya Uislamu yote kwa ujumla, hasa ile misingi ya dini. Na katika njia nzuri ya ilmu ni watu kufanya bidii katika kuisoma Al-Qur'an al-Karim na kujifundisha kitabu cha Allah Jalla wa Ala, kuhudhuria katika durus na halakati za ilmu, kujifundisha kitabu cha Allah Jalla wa Ala wa kukisoma na kukijua maana. Kadhalika kusoma, kujifundisha ahadith za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na fiqhi katika dini, kujifunza masomo ya fiqhi katika dini ya Allah Jalla wa Ala, na kabla ya hapo masaili katika tauhid, na kujifundisha mambo kama hayo na kujua dhidi yake Uislamu na nawaqidhi zake, kujua tauhid, kujua shirk. Darasa kama hizo zinatakiwa zikaririwe kila mara kwa kina mama ziwakae, na wao wasichukue darasa hizo wazipeleke kwa watoto wao huko nyumbani, bali na wale ambao wanawalea na mujitamaa wao kwa nafasi yao walionayo. Kadhalika baada ya kujifunza katika dini ya Allah Jalla wa Ala, kitu kingine muhimu kama vile anavyoeleza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ni kusimama katika upande wa malezi na ta'alim wal amal. Kiambua al amal ni kuyafanyia kazi yale yaliyokuja, yale uliyojifunza uyajue na uyafanyie kazi, kwa sababu hakuna ilmu yenye manufaa kama hakuna amal. Hatafa al-ilmu al-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu imeita amal, imeitaka amal ije. Ikija amal ikakubali, basi itakuwa hiyo ndio khairi, na kama haikufanya hivyo, basi elimu nayo itaondoka, itakuwa hakuna manufaa, hakuna manufaa katika hilo. Na amali inaanza kwa nafsi yako kwanza, kile ulichokijua ukifanyia kazi. Umesoma masaili ya tauhid, umesoma masaili ya fiqhi na masaili mbalimbali umeyajua, umesoma Qur'ani umezijua ayat, umesoma hadithi umezijua hadithi katika tauhid, hadithi katika sheria, hadithi katika adab wazijua wewe, umejifunza as-sunna kwamba hii ni sunna na haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaratibu wake katika kula ni huu, katika kulala ni huu, utaratibu wake katika masala kadha ni huu. Wewe watakiwa wewe uyafanyie kazi haya, na si wewe tu, na yule ambaye yuko chini yako, na yule ambaye wewe unamlea. Kwa hiyo athari inapatikana kwa njia ya ilmu, lakini lazima tuyafanyie kazi yale tuliyojifunza. Al-ilmu kisha al-amal. Sasa mama akiwa katika sifa hiyo nyumbani, khairi nyingi inapatikana na baraka, nyumba inakuwa imebarikiwa, kwa sababu itakuwa ni nyumba ya Qur'an, ni nyumba ya as-sunna, na mambo ya kipuuzi hayatapatikana, kwa sababu mama huyu ashaijua dini na anaifanyia kazi dini yake. Hataki mchezo katika jambo la dini yake, anajua thamani ya dini. Siku zote wanaochezea dini ni watu ambao hawajui thamani yake. Siku zote wanaochezea dini ni wale ambao hawajamjua Mola wao ukweli wa kumjua, hawana hofu na Allah Jalla wa Ala. Lakini mtu akiwa amesoma ilmu akamjua Allah Jalla wa Ala na adhama yake na jalali yake subhanahu wa ta'ala, hafanyi mchezo katika dini yake, kwa sababu anakuwa ana al-khashya, ana khawf, anamuogopa Allah Jalla wa Ala, na anapoishi anaishi kwa matarajio ya kheri kutoka kwa Mola wake, Mola wake akijua kwamba mimi nikitenda wema nitalipwa wema na Allah Jalla wa Ala, na nitakuwa na kheri na baraka katika maisha yangu. Kwa hiyo hana maskhara katika jambo la dini yake. Lakini mwanamke au mama asijua hilo, yeye hajali lolote kilofanyika katika nyumba yake, yeye hajali, nyumba itapiga muziki, yeye hajali, waache watoto wafurahi saatan fasaa, wafurahi kwenye muziki, wafurahi kwenye ikhtilat, changanyiko wanawake na wanaume, wafurahi katika mambo ya maasi. Mara utasikia kuna birthday, mara sijui kuna party ya kigani sijui huko, kwa sababu hawana hofu. Mama mwenye hana hofu na Allah jalla wa ala, hana mipaka katika dini, hana wazi, hakuna kizuizi cha kumzuia yeye kufanya maasi na kumshirikisha Allah au kumuasi Allah jalla wa ala. Hana kizuizi hicho. Ikiwa mama amekosa, mtoto atakitoa wapi? Kwenye nyumba inakuwa hiyo katika hali si sahihi, kwa sababu mama amekosa ilmu, na ilmu ilikawa mathalan au pingine elimu hiyo pingine si sahihi au hakuna amali, bila shaka nyumba itakwenda vibaya na mama atakuwa amepoteza nafasi yake. Lakini pia ufahamu kwamba mama una masuhulia wewe, na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke naye ni msimamizi, ni mchungaji, na yeye ataulizwa kuhusu wali katika nyumba ya mume wake, na yeye ataulizwa kuhusu kile alichokisimamia na kukichunga, kile ulichopewa dhamana wewe kukiangalia utaulizwa, sababu fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wasimamizi na ni wachungaji, na nyote mtaulizwa kuhusiana na kile na wale ambao mmepewa nafasi ya kuwasimamia. Kwa hiyo bila ilmu haitawezekana, na ilmu haitakuwa na faida kama haina amali. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atakiwa ajitahidi sana katika hivyo. Jamii tunayoishi nayo ni jamii ambayo ni jamii ya Kiislamu, lakini kwa kuwa ilikosa ilmu ya haki, imekosa ilmu ya haki, Uislamu umekuwa ni mgeni kwao. Kwa hiyo yale ya Kiislamu ya kiukweli kabisa kwao ni mageni, na pingine wakawa wanayapiga vita, na yoyote atakayeshikamana nayo atapigwa vita, kwa sababu magharibi umeingia katika nyumba za Waislamu, umeingia katika nyoyo za watu. Na kwa kuwa ule magharibi ni ukafiri na ni shahwa, ni matamanio, basi watu wengi wameupenda na wameukumbatia, kwa sababu mambo ya shahawati yalivyo yanawapendeza watu, hasa watu waovu. Kwa hiyo yameingia, wakayapokea, wakabaki. Sisi ni Waislamu, lakini ukiangalia tamaduni zao na thakafa zao na fikra zao, ni fikra za kimagharibi za kupenda mambo ya shahawati na mambo ya lahu na lahu. Sasa wewe ukitaka kupigana na mambo kama hayo, ukataka kuuleta Uislamu sahihi na akhlaqi za Kiislamu, pingine ukakutana na watu wa karibu yako wakupiga vita, na wewe nao umezidi. Ah, mwenzetu tangu umeanza kwenda darasa sasa umekuwa tofauti kabisa, umekuwa na msimamo mgumu. Sasa haya birthday ina shida gani mtoto leo birthday yake? Washindwa tu kumnunulia keki, washindwa kumtengenezea keki. Yaani upuuzi kama huu watu waona kwamba ni maendeleo. Sasa wewe pinga jambo hilo, unaonekana wewe ni mtu umekuja siku kutokea karne gani siji huko, karne ya ngapi siji, mtu mshamba, utaki maendeleo dunia sasa hivi. Na mitandao hii ikawa inasaidia katika kueneza mambo haya. Leo ukienda katika nyumba nyingi za Waislamu mambo haya utayakuta, birthday zimeingia. Hebu ujiulize wewe Muislamu, na mambo ya birthday wapi kwa wapi? Nani amefundisha jambo hili? Sasa pingine mtu ukamwona apiga vita mambo ya maulid, al-ihtifalat bil maulid, kwamba sisi watu wa sunna bwana, hakuna mambo ya ihtifalat bil maulid, bid'a, kwamba watu kukusanyika kwa ajili ya maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a. Lakini kukusanyika na kushereheka kwa ajili ya mazazi na kuzaliwa mtoto wake si bid'a, au si jambo baya? Sasa wale makhurafi utawaambia nini? Babako na Mtume sallallahu alaihi wasallam yupi bora? Mbona wewe umsherekea babako? wakataa Mtume sallallahu alaihi wasallam asisherekewe. Ukiangalia atakuwa kama ana hoja ya msingi kukushinda, lakini zote hizo ni dalalati. Shida yake imekuja ni kwa sababu watu wameiga mambo ya kimagharibi wakaacha ule Uislamu wa sawa. Hapa nilikuwa nataka kusema kwamba wewe utakapokuwa umesoma na ukaamua utabiki Uislamu kama vile ulivyosomeshwa, na ndivyo inavyotakiwa, jamii iliyokuzunguka wewe itakupiga vita. Pengine mama yako, au pengine dada yako, au jirani, au hata mtu katika familia na wengineo katika jamaa, hata wengine watu wa mbali watakupiga vita na watakuona wewe umekuja na misimamo migumu. Sasa usibabaike, kwa sababu sisi tuko hapa duniani kwa muda mfupi sana. Tuko hapa katika huu ulimwengu tumewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hatutazame tutafanya nini. Mtu akiwa amefanya jambo kwa kutokujua, hapo zamani alikuwa hajui kwamba hili ni baya, akasoma au akasikia akajua kwamba hili ni baya, pale alipokuwa hajui alipewa udhuru, na hapa baada ya kujua hana udhuru tena. Na dunia ni safari fupi sana. Wewe angalia sasa, una miaka mingapi? Umebakisha umri wa miaka mingapi? Na leo Allah akikuchukua wewe, hatutakuweka, hutawekwa hapa labda mwaka tukae na wewe nyumbani, bado tuna shida, tuna hamu na wewe, tukupenda. Ukifa sasa hivi utazikwa, ukichelewa ni asi, wengine uchelewa labda kesho, lakini utakwenda kuwekwa katika kabri peke yako. Utalala pale kwa miaka ambayo sisi hatujui idadi yake, miaka mingi kwenye kabri peke yako, sehemu dhalili kabisa kwa mtazamo wa macho, kwa sababu utawekwa kwenye udongo, utalala pale na sanda yako tu. Tafukiwa, watu wataondoka, hakuna kitakachokusaidia zaidi ya amali, sio majirani, sio marafiki, sio ndugu wala jamaa, baba wala mama, pale ni amali yako uliyokadimisha mbele ya Allah jalla wa ala. Na amali kubwa zaidi ni at-tauhid. Amali kubwa zaidi ni mtu kushikamana baada ya tauhid, kushikamana sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa yale uliyofanya katika ulimwengu wakati umepewa fursa na nafasi ya uhai ndiyo yatakayokusaidia, kama ni ya kheri na kama ya shari, haya ndiyo yatakuangamiza hayo, na hakuna kukunusuru, hakuna kukunusuru wewe atakayekutetea, atakayekuletea walinzi wakulinde usiadhibiwe, hakuna. Watu wote utakuwa umewaacha nyuma yako, uko wewe peke yako na amali yako. Kwa hiyo unaweza kukutana na vizingiti vingi na mambo mengi ya kukukwaza katika safari yako ya ilmu na amali. Wewe usibabaike kwa sababu hufanyi kwa ajili ya fulani na fulana, wewe wafanya kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo mama wa Kiislamu achukue nafasi yake, na unapokuwa umetoa malezi na ilmu sahihi kwa familia yako, ina maana umejiwekea sadaqatun jariyah.